Senyors, senyors, benvinguts. Punt 6 camp, 99.8 de l'FM, al Jardí de Manicomi. Aquesta edició d'avui es diu Aversions. Es diu Aversions perquè les cançons que escoltarem avui són versions, no totes, però sí la majoria. Són versions que grups espanyols han fet o van fer en el seu moment d'altres grups espanyols o d'altres cançons. Tot això sí, enfocat amb el retrovisor, mirant cap enrere. Un siscam, una tarama, 8 de l'FM, al Jardí del Manicomi, a Versions. Això és el que esteu escoltant. Esteu escoltant això? Si esteu escoltant això, pot ser per dues vies. Pot ser o bé que estigueu escoltant-ho per les zones hertzianes del 99.8 de l'FM, amb un radi geogràfic que, diguéssim, podia abarcar des de, què sé jo, el Vendrell fins a Montroig, per dir alguna cosa. O bé, doncs, no, podíeu estar escoltant en reproducció digital a través de podcast. Podria ser que ho estiguéssiu escoltant en format d'aquests MP3 i històries d'aquestes tecnològiques. Si aquest és el cas, vostès poden saber que se'l poden despenjar de, per exemple, al jardí de www.3wbaixes al jardí del manicomi.blogspot.com. I en aquest cas espanta pensar lo geogràficament lluny que poden arribar missatges tan desesperadament intranscendents com aquest, consultant les descàrregues puc veure que hi ha descàrregues a llocs tan desconcertants com d'Abu Dhabi, de Hong Kong o de Bombay. Els motius pels que un tan humil i intranscendent producte radiofònic ha acabat en tan abocadors paratges, doncs, no sé, em semblen tan enigmàtics com a sorprenents. Des d'aquí no puc fer res més que meravellar-me'n, i també no puc fer altra cosa que m'entri el tembleque només de pensar en que amb aquests llocs tan abocadors que un s'imagina plens de gens estranyes, palmeres i climes confosos, hi hagi algú que hagi perdut encara que siguin 10 segons per decidir que allò que està escoltant no mereix les 45 megacas de memòria, i apreti la tecla del suprimir i confirmar. Després de tot, arribar tan lluny, en un lloc tan llunyà, per acabar amb una papelera de reciclatge informàtica, probablement sigui la fi més adient. Yes, I do. Ooh, baby, yes. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light to see, no, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Darling, darling, stand by me. Oh, no, no, stand by me. Stand by me. Stand by me. If the sky that we're looking for, so time and now, to climb to the sea. I won't fly, I won't fly. No, I won't see the deal. Just as long as you stay, stay with me. Punxiscam 98 de la FM, Punxiscam 98 de la FM, el Jardí del Maricomi. Aversions, aversions, plouen per aigües negres, ben plegats i amb les puntes afilades es precipiten en furiosa violència contra el terra. Els despavorits peatons apreten a córrer entre grans quantitats de crits i xiscles molt aguts. Uns pocs es poden refugiar sota teulat, ferits i ensangonats, la gran majoria, però queden estesos per terra, per les voreres i pels carrers i per les cantonades, atrevessats per les puntes afilades dels paraigües negres plegats. Alguns agonitzen treballosament, altres, més afortunats, han trobat una mort ràpida. Thank you. Caminando pequeño, sigue adelante y conquista la ciudad y consigue todo lo que tu corazón desee, pero tan solo recuerda que cuando me busques yo estaré aquí. Yo sé y te lo dije muchas veces antes de que te marcharas, que tú volverías a llamar a mi puerta. Si no está, el tiempo está a mi favor. Si no está, tú tienes un amor fácil y cuando te desengañes, volverás, tú volverás corriendo y pronto volverás a mí. Consisteix en entrar en 8 de la FM al jardí del manicomi. Versions és el nom de l'edició que estem escoltant avui. El fuet puja i baixa amb rítmica parsimònia, expandint onomatopeies seques per tota l'habitació. Cada cop que el cuir negre descarrega, ella aguanta la respiració i tensa els músculs, i un cop ha passat, un cop ja ha baixat, un cop ja ha rebut, deixa anar l'aire en sec i es relaxa esperant la següent descarregada. I de sobte, quan ja havia perdut completament el compte, quan ja no sabia quants em portava i quants n'hi faltaven per acabar, se sent un telèfon lluny, distant, al final del passadís, al menjador, i ell deixa el fuet i se'n va passadís enllà, i allà amb els turmells lligats a la banqueta i les mans emmanillades darrere a l'esquena, doncs ella es caga amb el telèfon. Je t'aime si je t'aime pas, qui d'autre t'aime? cela voudrait-il dire que je t'aime? Oui, je t'aime. Va mourir, il me semble que c'est parce que je t'aime. Oh oui, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh oui, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh oui, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh oui, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Vuit de la FM, això és el Jardí del Manicomi i aquesta edició d'avui es diu Aversions. Estem a la tardor del 2006 i això és el 4 d'octubre, en cas que ho estigueu escoltant en directe, perquè si no és que ho esteu escoltant en reposició i aleshores ja la línia temporal agafa unes distorsions difícils d'assimilar i de comprendre. Me chante, mais moquée de moi. Ne souris pas, regarde à toi. Prends-moi la prochaine fois. Attends, c'est mieux, yeah, yeah, yeah. Ça pourrait changer. Toi qui espères remettre les colères pour vous dire rien du tout. Toi qui m'agaces avec des grimaces et je te redoute. Ne souris pas, regarde à toi. Prends-moi la prochaine fois. Yeah, yeah, yeah, yeah, ça pourrait changer. Oui, pourquoi c'est l'un des grands jeux, mais moi je ne joue pas. Vraiment, si tu me moques, alors arrête-toi. Je suis d'avance que j'aurai la chance quand le jour viendra. Et très satisfaite de voir ta défaite, de ce que tu me diras. Ne souris pas, regarde à toi. Attends, c'est yeah, yeah, yeah, yeah, ça pourrait changer. Attends, c'est yeah, yeah, yeah, yeah, ça pourrait changer. Attends, c'est yeah, yeah, yeah.

amigos que son de verdad. ¿Cuántos te halagan cuando estás? Y si fracasas, me comprenderás. Los buenos que van, los demás se van. Pocos amigos que son de verdad. ¿Cuántos te halagan cuando estás? Y si fracasas, me comprenderás. La vida sigue igual. I amb les llums apagades i les persianes baixades, avanzo a tientes hacia ti, i el desig de tocar el teu cos violentament suat em dona forces i em moca quatre portes malpant al meu voltant, i et busco en la foscor de l'habitació, entre els mobles, sota la taula, darrere la butaca, fins que xoco violentament de cap amb la tauleta i m'obro el cap, i d'un possible polvo desesperadament apassionat passem a una espera de 3 hores a la sala d'urgències de l'hospital, tot regalimant sang per tot arreu d'haver tacat el cotxe amb què hem arribat i amb tot el cap embenat i ple de gases. Jo em pensava que l'amor no causava aquests mals de cap. Cena recalentada cuando llego tarde a casa. La imbécil de mi hermana que me pica y que se pasa. La loca de mi madre que me chilla y no se cansa. Y el viejo derrotado que se baba y amenaza. ¿Dónde has estado? Mira qué facha. ¿Qué horas son estas? Vete a la cama. ¿Dónde has estado? Mira qué facha. ¿Qué horas son estas? Un beso en un rincón, un abrazo hasta mañana. Qué hombre me sentía cuando a ti te acompañaba. Tú lo eras todo y yo era nada. Pisábamos los charcos, tan lejos estaba. ¿Dónde has estado? Mira qué facha. ¿Qué horas son estas? Vete a la cama. estado. Mira qué facha, qué horas son estas. Vete a la cama, ¿dónde has estado? Mira qué facha, qué horas son estas. Vete a la cama, ¿dónde has estado? Mira qué facha, qué horas son estas. Vete a la cama. Terrorista, ma no son pacifista. Yo no credo en la guerra, ma yo fatto l'amore. Sapore di mare e la libertà, la mejore defensa e la tua resistenza contra tutto potere, ma che a te non rispetta. Sapore di mare, antimilitare, il terror popolare contro questa miseria. Nos cierran los bares, nos confiscan las cosas que ellos creen ilegales, y nos joden la fiesta sin hacer mal a nadie. Lo que más les molesta, que nos sigan sus claves. La mejor es defensa en la tua resistencia contra tu poder. Maquiate no respeta, sapore di mare, antimilitare, il terror popolare contra questa miseria. Sí, és que hem anat a 8 de la FM al Jardí del Manicom i aquesta edició d'avui es diu Aversions perquè estem escoltant versions, cançons que altra gent ha fet d'altres músiques, d'altres cançons, vaja. Hem escoltat una preciosa balada que es diu Sapore di Mar, interpretada pel Tonino Carotone. La veritat és que tinc molta debilitat per aquesta cançó, ja tenia molta debilitat pel original de Gino Paoli quan de petit l'escoltava al toca discs de casa amb els vinils de mon pare, i quan fa, no ho sé, 6 o 7 o 8 anys Tonino Carotone va treure aquest disc, doncs la veritat és que aquesta versió també m'adona molta debilitat. Aquí estem i aquí, i aquí seguirem aproximadament encara uns 41 o 42 minuts fins a completar aquesta hora i mitja de programa que ens tenen assignats aquí a Punt 6 Camp. L'altre dia vaig llegir una cosa que deia el següent, entre cometes, diu: tengo ganas de salir pero estoy castigada sin salir a cenar porque he sido mala, muy mala, malíssima. I ho estava dit amb un deix com de, què et diré jo, un pèl de perversió potser. Amb aquesta cançó que escoltarem ara, la cantant Mina es troba pel carrer amb el diable, i penso que potser és una descoberta interessant el que pot arribar a dir el diable amb aquests encontres fortuïts. Sentitemi un po'. Un giorno il diavolo mi incontra per strada, mi dice: vieni che nessuno vede, ho tutto quello che ci vuole per te. E sacundi, sacunda, sacundi, dingunda. Ci penso un bel po' e lui continua con la voce squadente: avrai vestiti, la bellezza, l'argento. Adesso invece c'è la noia e sacundi, sacunda, sacundi, dingandinganda. Inferno. diavolo, con me starai bene? Sentivo già venirmi la tentazione, però alla fine gli rispondo così, e sacundì, sacundà, sacundì. Ciao diavolo, ciao, ciao diavolo, ciao. Sembla que una miqueta anem remuntant. Anem remuntant el vol una miqueta a poc a poc. Mi fa male, lo so. La verità ti fa male. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. La verità mi fa male, lo so. So che ho sbagliato una volta, non sbaglio più. La verità mi fa male, lo so. Dovresti pensare a me e stare più attenta a te. C'è già tanta gente che ce l'ha su con me, e lo sai perché. Tra lei e te, ed ho scelto te. Se ho sbagliato un giorno, ora capisco che l'ho pagata cara la verità. Io ti chiedo scusa, e sai perché? Sta di casa tu la felicità. Molto, molto più di prima, io t'amerò. In confronto all'altra sei meglio tu. E d'ora in avanti prometto che quel che ho fatto tu lo farò mai più. Tra lei e te, e lo scelgo te. Se ho sbagliato un giorno, ora capisco che l'ho pagata cara la verità. Io ti chiedo scusa, e sai perché? Sta di casa qui la felicità. Nessuno mi può giudicare, nemmeno. Se ne va, ci vuoi come detto che faccio. Punt 6K, 99.8 de l'FM, al Jardí de Manicomi. Aquesta edició es diu Aversions. Avui en dia, dos punts vei per tot arreu, tatuatges que m'envolten, tatuatges que em sorronden, tatuatges de figures estranyes per tot arreu, de dragons, de caràcters xinesos, de caràcters polinèsics, de caràcters klingonians, cares, cases, cotxes, llunes o cometes. Tot es pot tatuar, tot es pot dibuixar. Tatuatges orgullosos amb braços, esquenes i enfilant-se pels laterals del coll fins a darrere de les orelles. Hi ha tios que s'afeiten el cap perquè es pugui veure ben clarament el tatuatge que s'han fet a la calva. Tatuatges democràtics, perquè hi ha botigues a qualsevol cantonada de tatuatges, ara ja no es veuen per enlloc. Aquelles mítiques àncores de cors, aquells cors partits, aquells amor de madre, aquells noms d'enamorades tatuades amb mala cal·ligrafia i aquella tinta blava difuminada amb braços dobles de mariners o amb braços secs de yonquis, aquells noms... i aquelles lletres desfigurades i mal tatuades que estan a milions de quilòmetres de distància dels tatuatges que qualsevol es pot fer avui. Tot això, tots aquests tatuatges blaus, destenyits, tot això s'ho han portat la onada de la modernitat com un tsunami ha passat i s'ho han portat patant-se la resistència de qualsevol d'aquestes pobres i humils àncores dibuixades amb braços de tatuatges tradicionals. Avui en dia els xavals de 16 anys es tatuen amb polosos grafismes en llocs ben visibles per tancar-se expressament, suposo jo, a les portes d'una vida convencional, per evitar de caure en aquestes trampes de llagosta que són les feines, per evitar d'acabar treballant amb corbatat en una gestoria o encorbatat en un banc o encorbatat en una corredoria d'assegurances. Però no ho sé, a mi em sembla que la convencionalitat és jodidamente tozuda i la insistència amb què truca sorollosament a les portes és llegendària. La convencionalitat ens pega patades a les portes de la vida i les derrumba i s'instal·la còmodament a la vida. Al cap dels anys, la majoria d'aquests joves tatuats ni es recordaran d'aquests instants de rebeldia i radicalitat. Em temo, al cap dels anys, aquests dibuixos de serps i de dracs i de lletres xineses o klingonianes s'hauran camuflat entre hipoteques i monovolums i pantalles planes i caps de setmana a vaqueira, i tot això perquè em sembla que la superficialitat dels tatuatges no pot fer res contra la profunditat dels convencionalismes molt més fonda. I tant, on vas a parar? cambia su socio, el debe y el haber. Put you down. She's an evil chick. Yes, she's a witch. We'll be right back. No quiero saber cuál es su profesión. En su vida privada no tengo interés. Si me da un adelanto por el primer mes, todo puede hacer si me paga el alquiler. No me importa que no pare de beber, que organice fiestas al anochecer, que sea un fracasado sin un porvenir, y que a la vecina no le deje dormir. Todo puede hacer si me paga el alquiler. Me paga el alquiler, no me voy a meter si me paga el alquiler. Todo puede hacer si me paga el alquiler. Punt 6, camp 98 de la FM. Això és El Jardí del Manicomi. Aquesta edició d'avui es diu Aversions. Fa molts anys, posem que en 1963 algú posem que el James Brown va compondre una cançó i la va cantar. Diguem que anys després aquests senyors, que són els Flechazos, la van reutilitzar. Diguem que molts anys després, encara, un pobre passerell que passava per allí agafa i la posa en un programa de ràdio. Doncs sí, han posat aquesta cançó, aquesta, diguéssim, aquest reaprofitament. Hem posat aquesta bella cançó en lloc de la darrera novetat de la setmana. I clar que sí, collons, ve si no reciclatge del bo, això, home. Hòstia, si sóc de sostenible, jo. I com m'agrada el medi ambient, la dieta mediterrània, les avellanes, l'oli d'oberja d'oliva, sóc fotudament sostenible, alternatiu, solidari i espiritual. Foto la tele porqueria al contenidor que toca, perquè ja mai ha pres definitivament tots els colors de l'art de Sant Martí dels contenidors. Perquè, amics, sabeu, la meva tolerància és il·limitada i infinita. Soc apòstol de la religió atea, que he vist la llum i amb ella us il·luminaré, per molt que pobres miserables amics meus vulgueu seguir en la més profunda obscuritat. Soc l'apòstol del bon rotllo i em faré missioner, m'apuntaré a una ONG i acabaré per fotre un pet com una gla de pura felicitat. Me dices que hace tiempo que perdí mi oportunidad, pero te asustas al pensar lo que ahora podría pasar. Mírame a los ojos y quiero oírte la verdad. Y he sufrido lo bastante, creo merecer algo más. Yeah. Aunque tus labios digan los ojos y quiero oírte la verdad. Y has sufrido lo bastante, quiero merecer algo más. Yeah. ¿Por qué me odias sin razón? No engañarás mi corazón. Si no te atreves a escucharme es porque tienes miedo a amar. Y aunque te empeñes en odiarme, tú me quieres de verdad. Y soy más fuerte y puedo más, más fuerte. Gritar más fuerte y puedo más. Mira hacia atrás. Si tienes valor. Después, que no quieres mi amor, y luego lárgate, yo no te detendré. Aunque tus labios digan no, tus ojos no me engañarán. Piensa que tiene la razón, si no te atreves a luchar. Mírame a los ojos, y quiero oírte la verdad. Y he sufrido lo bastante, creo merecer algo más. Yeah. Thank you.

Punt 6 Camp, entrant al 8 de l'FM, el gerent del manicomi, aquest programa munt remunta i tan aviat davalla, remunta i davalla. Això és una petita muntanya russa que porta per títol Aversions. Aquesta cançó que hem escoltat es diu Que aixeca tan formal, es diu De los Polares. Sota les formalitats més aparents, de vegades s'apaguen les prevencions més fosques i íntimes. Ser de bona tinta que una coneguda senyoreta de la ciutat en remenar el seu bolso mandarin d'ac a la cua del Jofré per pagar el seu vistós modelet li va caure damunt del taulell de vidre, cling, unes manilles d'acer inoxidable. Quan la famosa senyoreta se'n va anar, les dependentes van comentar amb hilaritat lo cursi del modelet i lo horrendíssim que era el seu bolso. Sí senyor, tot ple de noies formals. Porque sabes que todas las chicas están pendientes de mí y que duele verme lejos de ti y que duele verme lejos de ti mientras me acosan, me arrullan y me ofrecen su amor. My girl, girl, solo tú eres my girl, la de ayer, la de hoy, la de siempre. My girl, my girl, girl, tú eres my girl, girl, solo tú eres my girl, la de ayer, la de hoy, la de siempre. 1999, cuando llego se lamento, por bajar tan deprisa del avión con su mini pantalón, se ha perdido la ocasión de tener las atenciones que por suerte le brindaron al turista 2 millones. Pero es igual, se conformó. Y el pareja fue feliz con vos que vas. Su mini pantalón se ha perdido la ocasión de tener las atenciones que por suerte le brindaron al turista 2 millones. Pero es igual. Bé, senyores, xapem aquí l'edició del Jardí del Manicomi 99.8 de l'FM.6K amb el Jardí del Manicomi, s'ha titulat avui a versions. Estàs escoltant boniques cançons versionejades en castellà i, bueno, de tot, una miqueta, però bàsicament tot enfocat al tema versions. Com sempre diem, hi ha tot un reguitzell de profundes perversions en les que la ment humana i les baixes passions es perden i es troben i són feliços. Doncs per què treure'ls aquesta possibilitat de realització i de felicitat? Caiguem tots en les més baixes tentacions, que el dia de demà ja ens sentirem a parlar. Apa, siau i salut i fins a la propera. Que demà,